Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 15 lipca, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Kiedy się zaczyna lato, słońce budzi cię ze snu. Sto pomysłów mam już na to, jak marzenia spełnić swe. A ty co? Z tobą coś nie tak. Czy ci przyjacielu wyobraźni brak? Taki dzień możesz w niebie być, tańczyć z nią na plaży, dobra ty sił. Słońcem opętani oglądamy świat, do góry nogami, tak od lat. Naokoło tylu przyjacielu wyobraźni brak. W taki dzień możesz w niebie być, tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Słońcem opętani oglądamy świat, do góry nogami, tak od lat. Słońcem opętani oglądamy świat, do góry nogami, tak od lat. Możesz w niebie być, tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Lady Punk, na dzień dobry w budziku. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, który zapowiada się pogodnie, bo w wielu miejscach tak właśnie, pogodnie, słonecznie, za oknami na Myśliwieckiej. No piękne te pierwsze promienie słoneczne. Takie powiedzmy sobie pół godziny po wschodzie słońca, ale zawsze to cieszy. No. Imieniny dziś Brunona, Daniela, Dawida, Henryka i Włodzimierza. No to wszystkim słońca życzymy w tę środę. 15 dzień lipca przed nami. Z kalendarza świąt osobliwych coś takiego, co mnie zainspirowało także muzycznie. Ale szczegóły za chwilę. Teraz 5 po 5 prognoza pogody. pierwszych słowach listu od pana synoptyka, że ma być pogodnie, słonecznie, choć na zachodzie i na północy oraz w ciągu dnia na krańcach południowych i wschodnich może się chmurzyć i przelotnie padać, po południu miejscami w zachodniej połowie kraju oraz w Tatrach możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada, za to temperatura rośnie, choć chłodno miejscami nad morzem oraz na pogórzu, od 19 do 21 stopni. Na Pomorzu Zachodnim do 22, na krańcach południowo-wschodnich do 27, na Opolszczyźnie oraz na południu Wielkopolski. Może nie upalny, ale ciepły dzień się zapowiada. No, w porównaniu z tymi ostatnimi, z początku tygodnia, to też można powiedzieć bardzo ciepły. A co z kalendarza świąt osobliwych? Dziś dzień bez telefonu komórkowego. O, takie coś. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. Twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, jak jakiś botoks, iPhone i seks. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Bardziej na wakacjach. Polecamy serdecznie, może nawet i mały urlop, weekend. Dzień bez telefonu. To akurat telefonu komórkowego. Ponoć to inicjatywa internautów, być może tych od, no powiedzmy, daty urodzenia roku 2000, tych najmłodszych, którzy być może nie pamiętają tej ery przed telefonii komórkowej. O tym jeszcze będziemy mówić, bo zdaje się, że tych inspiracji muzycznych jest więcej. No, teraz 9 minut po 5, o czym dziś będziemy mówić. Między innymi o tym, że prezydenci Polski i Litwy spotkają się dziś na polu bitwy pod Grunwaldem, to koło 11, by uczcić 610. rocznicę wspólnego zwycięstwa nad oddziałami państwa krzyżackiego. Andrzej Duda i Gitana Snauseda na miejscu mają też rozmawiać o bieżących sprawach polityki europejskiej. Również o 11 rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. poprawkami Senatu do ustawy o polskim bonie turystycznym. A w porządku obrad także odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych, to w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Główny Urząd Statystyczny poda dane dotyczące cen towarów i usług w czerwcu, a po przerwie związanej z epidemią koronawirusa Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie znów zaprasza zwiedzających. Zwiedzanie dostosowane będzie do panujących wymogów sanitarnych. Ważne z naszego radiowego ogródka. Od dziś można stanąć w szranki organizowanego przez program Pierwszy Polskiego Radia konkursu Moje Archiwum na najciekawsze pamiątki. W tym roku tematem przewodnim będzie wojna polsko-bolszewicka 1920 roku. Szczegóły, bo i oczywiście teraz więcej nie mogę powiedzieć, ale na antenie programu pierwszego, także na stronach Polskiego Radia. Niezmiennie polecamy i zachęcamy. No a więcej z wydarzeń nie tylko z kraju, także z zagranicy i z tego, co u nas w radiu, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. 15 dzień lipca. Dniem bez telefonu. Telefonu komórkowego. Mi się wyrwało z młodej piersi dniem bez telefonu komórkowego i od razu aż państwo szybko reagują. Innych chyba nie ma, a już zdecydowanej mniejszości. Pomysłodawcy tego, jak się okazuje, jeszcze nieformalnego święta zachęcają do wyłączenia aparatu przez całą dobę, a w ten sposób, nazwijmy to, odzyskany czas można wykorzystać na życie w realu. Dzień bez telefonu komórkowego został wymyślony przez internautów. Ach, miałem dobrego nosa i Oni to zauważają, negatywny dla człowieka wpływ życia toczącego się głównie w wirtualnym świecie. No oczywiście problem zaniedbywania realnej części życia jest dostrzegany przez wielu użytkowników internetu. Te twarde dane GUS-u wskazują na blisko 51 milionów komórek zarejestrowanych w naszym kraju. No to, jak wiemy, olbrzymi rynek i odbiorców, i producentów. Ciekawa historia telefonu komórkowego. Jeszcze będę starał się przybliżać. A muzycznie, na rzecz jasna, kwadrans po godzinie 5:00. Dziś tego utworu nie może zabraknąć. Przypominamy,

at Hollywood. Dzień bez telefonu. Taś pan temat poruszył, redaktorku, pisze pan Darek z Bolesławca. Nie da się. A ja właśnie Trójki słucham przez telefon. Szach! No to jest pan dziś usprawiedliwiony, pan Darek z Bolesławca. Dziś chyba nie w formie, bo informuje, uwaga, zapytowywując, kiedy będzie gorąco. Pan Darek, przypomnę, zimnorubny z Bolesławca. No to na rozgrzewkę, na początek muzycznego kalendarza, urodziny 47, który obchodzi John Dolmayan, perkusista System of a Down. Pozostałe daty z historii. 15 lipca, no wiadomo, 1410. O 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem jeszcze będziemy mówić. 414 lat temu urodził się Rembrandt, malarz niderlandzki, uważany za jednego z najwybitniejszych, najbardziej wszechstronnych twórców w dziejach sztuki. 166 lat temu urodził się Jacek Malczewski, malarz, jeden z głównych przedstawicieli młodej Polski. 60 lat temu w Olsztynie odbyła się premiera filmu Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Dziś 31. rocznica śmierci Marii Kuncewiczowej, pisarki, eseistki, tłumaczki literatury angielskiej, francuskiej i skandynawskiej. Dziś także 31. rocznica śmierci Artura Sandauera, pisarza, krytyka literackiego, biblisty, tłumacza literatury rosyjskiej i greckiej klasyki. Był prokuratorem twórczości Gombrowicza i Szulca. Z kolei 13 lat temu zmarł Marek Motas, reżyser dźwięku, kompozytor, autor tekstów i satyryk. Przez 40 lat pracował w Polskim Radiu Wrocław. Prowadził m.in. autorski program satyryczny Życie od A do D. A w muzycznym kalendarzu nasz wehikuł czasu zatrzymujemy na roku 1956, wspominając urodziny Jana Curtisa. Jan Curtis, wokalista Joy Division, zmarł w 1956 80 roku. Najważna data w historii lotnictwa, bowiem w 1920 roku miał miejsce pierwszy lot lotnictwa polskiego nad Bałtykiem. Wówczas to wolnosamolot produkcji niemieckiej Friedrichshafen z polskimi znakami na kadłubie wystartował z bazy Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku i to właśnie w tym mieście 1 lipca 1920 roku sformowano bazę lotnictwa morskiego. Pierwszy wodno-samolot produkcji, co prawda niemieckiej, no ale jednak rozpoczął tę właśnie historię polskiego lotnictwa nad Bałtykiem. Dziś setna rocznica tego wydarzenia. Punkt 5.30. My sprawdzamy cóż w pogodzie. No, meteorologia ważnym zagadnieniem dla ajmy na to lotnictwa. Ma być pogodnie i słonecznie, choć na zachodzie i na północy. A w ciągu dnia także na krańcach południowych i wschodnich będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu miejscami w zachodniej połowie kraju oraz w Tatrach możliwe burze. Wiatr południowy i zachodni słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Chłodniej nad morzem oraz w dolinach karpackich od 19 do 21 stopni, na Pomorzu Zachodnim i na krańcach południowo-wschodnich do 22, a najwyższa temperatura na Opolszczyźnie i na południu Wielkopolski do 27 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A do 6 29 minut. Fragment ścieżki dźwiękowej z filmu 300 mil do nieba Michała Lorenza. Ta kompozycja to prezent urodzinowy dla wszystkich fanów twórczości Macieja Dejczera. Reżyser i między innymi twórca 300 mil do nieba, także Bandyty czy Oficera, również seriali telewizyjnych kończy 65 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. O tych telefonach także państwo również zainteresowani. Między innymi pan Andrzej. Gdzież te czasy, kiedy telefon robił tak jak Grzegorz Ciechowski i telefony służyły tylko do dzwonienia. No właśnie, historia telefonu komórkowego, czyli przenośnego aparatu telefonicznego komunikującego się z siecią przy użyciu fal radiowych, liczy już ponad pół wieku. Sięga roku 1956, gdy to jedna ze szwedzkich firm wykonała pierwszy prototyp telefonu komórkowego, który ważył 40 kg. No, kształtem przypominał bardziej walizkę. Urządzenie to kosztowało tyle, co wówczas nowy samochód. Tak naprawdę przełomem programem stała się data 3 kwietnia 1973 roku, kiedy to w Nowym Jorku jedna z tamtejszych firm wprowadziła na rynek swój pierwszy telefon komórkowy. Ten z kolei ważył 80 dekagramów, miał wymiary cegły. Dwa lata później, we wrześniu 1975 roku, opublikowano amerykańskie zgłoszenie patentowe pod tytułem Radio Telefon System. A w 1983 roku Federalna Komisja Łączności dopuściła na rynek model komórki. Pierwszą wiadomość tekstową SMS wysłano przez komórkę 3 grudnia 1992 roku. No a obecnie większość telefonów komórkowych działa już w systemach cyfrowych. W starych rozwiązaniach stosowano sieci analogowe. A mówimy to w związku z tym, że dziś, jak Państwo znaleźli w kalendarzu świąt osobliwych, być może dzień bez telefonu komórkowego. No już ustaliliśmy, że się nie da. Nie da się także bez dobrej muzyki w muzycznym kalendarzu i najlepszych życzeń urodzinowych. Za 24 minuty 6 pamiętamy o tym, że Jason Bonham, perkusista i syn Johna Bonhama z Led Zeppelin, kończy 54 lata. Mocniejsze uderzenie koncertowe. Wszyscy gotowi? Gramy! urodziny perkusisty Jasona Bonama i wspomnienie Celebration Day niezwykłego koncertowego albumu brytyjskiej grupy legendy Led Zeppelin. Budzikowe kalendarium muzyczne. Za 20 minut szósta. Amerykański gitarzysta, wokalista i kompozytor Joe Satriani kończy 64 lata. Na zamknięcie muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Za kwadrans szósta. Korneliusz Pacuda i ukochana muzyka country redaktora. Thank you. Well, I got my first truck when I was three. Drove 100,000 miles on my knees. Hauled marbles and rocks and thought twice before I hauled a Barbie doll bed for the girl next door. She tried to pay me with a kiss and I began to understand there's something women like about a pickup man. When I turned 16, I saved a few hundred bucks. My first car was a pickup truck. I was cruising the town and the first girl I see was Bobby Joe Gentry, the homecoming queen. She flagged me down and climbed up in the cab and said, I never knew you were a pickup man. You can set my truck on fire and roll it down a hill, and I still wouldn't trade it for a coupe de ville. I got an 8-foot bed that never has to be made. You know, if it weren't for trucks, we wouldn't have tailgates. I met all my wives in traffic jams. You're just something women like about a pickup man. Most Friday nights, I can be found in the bed of my truck on an old Chase lounge. Backed into my spot at the drive-in show. You know, a cargo light gives off a romantic glow. I never have to wait in line at the popcorn stand, cause there's something women like about a pickup man. You can set my truck on fire and roll it down a hill, and I still wouldn't trade it for a coupe de ville. I got an 8-foot bed that never has to be made. You know, if it weren't for trucks, we wouldn't have tailgates. I met all my wives in traffic jams. You're just something women like about a pickup man. All stand on the road. A bucket of rust or a brand new machine. Once around the block and you'll know what I mean. You can set my truck on fire and roll it down a hill, and I still wouldn't trade it for a coupe de ville. I got an 8-foot bed that never has to be made. You know, if it weren't for trucks, we wouldn't have tailgates. I met all my wives in traffic jams. Are just something women like about a pickup man. Yeah, there's something women like about a pickup man. Pickup Man to Joe Diffie, piosenkarz z Oklahomy, z Tulsy, który śpiewał kiedyś w chórze kościelnym, potem także w zespole swojej cioci i swojego wujka. No krótko mówiąc, miał karierę obstukaną, mówiąc językiem kolokwialnym, od samego początku. Już jako 3-letni chłopiec potrafił podobno harmonizować z głosami swoich rodziców. Krótko mówiąc, talent. Niestety tego talentu już nie ma wśród nas. W wieku 61 lat stał się ofiarą koronawirusa w Ameryce. Niestety dobre szpitale tam także są bezradne. Oto jeszcze jedna piosenka nagrana 26 lat temu, co do której krytycy mówili, że jest przegadana, ma za dużo treści i za dużo dziwnych splotów okoliczności, ale stała się przebojem numer jeden i bardzo znanym utworem w wykonaniu Joe Diffiego. Third Rock from the Sun, czyli trzeci kamień od słońca, trzecia skała od słońca, to nasza planeta Ziemia. I na tej planecie Ziemi dzieją się dziwne rzeczy. Oto na przykład do baru Honky Tonk przychodzi piękna dziewczyna. Facet, który chce ją poderwać, dzwoni do żony, że nie przyjdzie zaraz po pracy, bo ma trochę dłuższą, musi zostać, bo szef coś chce mu powiedzieć. Żona skarży się telefonicznie swojej siostrze, że mąż tak ją traktuje, po czym kochanek, przepraszam bardzo za nieładne słowo, narzeczony siostry wsiada do samochodu i jedzie kupić coś wyskokowego. Zostawia samochód z uruchomionym silnikiem, z czego korzystają miejscowi nastolatkowie. Udają się w fantastyczną trasę wyścigową. Kończy się to wypadkiem. Światło w miejscowości zostaje wywalone, dlatego że oni uderzają w słup wysokiego napięcia i miejscowa sekretarka burmistrza mówi, chyba UFO wylądowało. No, mamy nagromadzonych mnóstwo opowieści dziwnych, ale składają się one na bardzo fajną rzecz z morałem, że na Ziemi nie jest łatwo. She walks in the Smokies, one hip at a time, like a broken field runner, slipping through the line. He likes the way she looks, so he calls a little wife, says, don't wait up for me, I'll be working late tonight. Wife hangs up the phone, bursts into tears, calls her sister up and cries, get over here. Sister tells her boyfriend, be back in a while. Boyfriend wants a beer, the store is just a mile. He leaves the motor running, he'll only be a minute. His car drives away with teenagers in it. The driver tells his buddies, got one life to live. They scream into the night, let's get it over with. Cause and effect, chain of events, all of the chaos makes perfect sense. When you're spinning round, things come undone. Welcome to Earth, third rock from the sun. The kid guns a gas car, starts to swerve, heads for a semi-truck, jumps the curb. Truck hits a big boy in the Shoney's parking lot, he flies through the air, takes out the bank clock. Clock strikes a light pole, transformer sparks, lines go downtown, goes dark. Waitress calls a cop, says she saw it all, swears a giant alien has landed at the mall. Cops ring up the mayor, says there's panic in the streets. We hate to wake you up, but we can't find the chief. Mayor says use your head if he ain't in his car. He's hiding from his wife down at Smokey's bar. Cause and effect, chain of events, all of the chaos makes perfect sense. When you're spinning round, things come undone. Welcome to Earth, third rock from the sun. Cause and effect, chain of events, all of the chaos makes perfect sense. When you're spinning round, things come undone. Welcome to Earth, third rock from the sun. Welcome to Earth, third rock from the sun. Joe Diffie w kąciku spotkań z muzyką country. Korneliusz Pacuda zaprasza także jutro przed godziną 6. A przed nami środa, 15 lipca. Dziś Brunona, Daniela, Dawida, Henryka i Włodzimierza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A jeśli nie muzyka na wakacje podczas urlopu, to może książka. Na kto księciem jest i czy nagi bywa król, kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł, kto po złote runo ruszył w świat, kto w krainie czarów żył, kto paproci znalazł kwiat, kto księżniczkę w wieży skrył. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes na tą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes na tą szlak. Ile planet jest tak, ile gwiazd, i kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas, czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes skarżą szlak. Mietek Szcześniak i muzycznie o książce. Zachęcając do czytania, przyłączamy się także do tych zachęt. I bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za poranną korespondencję w Budziku. Zapraszamy na jutro za 3,5 minuty o 6:00 serwis. Kłaniamy się, dziękując za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do jutra.